महक जाती है, हर नजर बहक जाती है। ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे, आरा रो आरा रो आरा रो आरा रो, जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है। ना जाने किस बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे, आरा रो आरा रो आरा रो आरा रो। तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना, मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। तुझे पास पाके मुझको याद आया कोई अपना, मेरी आंखों में बसा था तेरे जैसा कोई सपना। मेरे अंधियारे मन में चमकाए तूने तारे, आरा रो आरा रो आरा रो आरा रो। बगिया का फूल है तू मेरे प्यारे, आ रहा।